Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 maja, minęła dziesiąta. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Białoruska prokuratura przedłużyła areszt dla szefowej polskiej mniejszości Angeliki Borys, dowiedziało się Polskie Radio. Od jutra koniec z obowiązkiem noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Tel Awiw dementuje. Izraelscy żołnierze nie weszli w nocy na tereny palestyńskie. O 5 miesięcy przedłużono areszt tymczasowy dla prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Taką decyzję podjęła białoruska prokuratura generalna. Donosi o tym portal znadniem.pl. Jak mówi Polskiemu Radiu jego redaktor naczelny Andrzej Pisalnik, informacje o przedłużeniu śledztwa uzyskano z wiarygodnego źródła. Dowiedzieliśmy się, że w ostatnich dniach podjęto decyzję o przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec pani prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys o 5 miesięcy. Oznacza to, że śledztwo potrwa jeszcze co najmniej tak długo. A na razie nie ma informacji, czy areszt przedłużono wobec trojga innych liderów polskiej mniejszości przetrzymywanych od drugiej połowy marca w areszcie w Mińsku. Mają oni postawiony zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym. Jest to związane z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych przez polską mniejszość na Białorusi. Jutro przed południem rząd Zjednoczonej Prawicy zaprezentuje Nowy Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe lata. Senator PiS Stanisław Karczewski w programie pierwszym Polskiego Radia wyraził przekonanie, że Polski Ład będzie realizowany wspólnie z Polakami. Będzie pobierać ten projekt cała Zjednoczona Prawica i będzie realizować ten projekt, a myślę, że będziemy wspólnie realizować z Polakami, bo to jest świetny program, bardzo ambitny, bardzo odważny, nastawiony na rozwój Polski. Nowy program społeczno-gospodarczy ma określić priorytety na czas po pandemii. Pierwotnie miał zostać przedstawiony w marcu, ale przez trzecią falę epidemii prezentację przełożono. Już od jutra nie trzeba będzie zakrywać nosa i ust na świeżym powietrzu. Obowiązek noszenia maseczek zostaje w przestrzeni zamkniętej, czyli m.in. w komunikacji miejskiej i w sklepach. Poseł PiS, lekarz Bolesław Piecha, mówi, że medycy zawsze z niepokojem patrzą na takie luzowanie obostrzeń. Wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia dodaje, że poziom zaszczepionych nie jest jeszcze zadowalający, ale z drugiej strony maseczki nas krępują. Rozumiem i rząd, rozumie Radę Medyczną przy premierze, rozumie również nasze obywateli, że chcą, naprawdę chcą odetchnąć pełną piersią. Co prawda tylko w przestrzeni otwartej, ale zawsze to coś. To jest takie poczucie wolności. Ta maska jednak krępowała nasze emocje, krępowała nasze uczucia. Aczkolwiek dalej będę przestrzegał, żeby jednak tam, gdzie znajdziemy się bardzo blisko siebie, jednak tych masek używać. Od jutra mogą być też otwarte ogródki gastronomiczne. Lekarze apelują o zachowanie dystansu podczas korzystania z oferty lokali. W Stanach Zjednoczonych od dziś osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 nie muszą nosić maseczek. Zakrywanie nosa i ust jest nadal obowiązkowe w zatłoczonych przestrzeniach zamkniętych, takich jak autobusy, samoloty czy szpitale. A prezydent Joe Biden oświadczył, że to wielki dzień w walce z COVID-19. W telewizyjnym przemówieniu transmitowanym z Białego Domu dziękował Amerykanom za wytrwałość w walce z pandemią. Muszę pochwalić wszystkich Amerykanów. Przez ponad rok znosiliście tak wiele, tyle utraconych miejsc pracy i tyle miesięcy, w trakcie których dzieci nie mogły chodzić do szkoły. Nie mogliście odwiedzać rodziny i przyjaciół. I co najtragiczniejsze, straciliśmy tylu naszych bliskich. W pełni zaszczepionych jest około 116 milionów dorosłych Amerykanów, czyli prawie połowa. Izraelskie wojsko prostuje swoją wcześniejszą informację. Żołnierze nie weszli do strefy Gazy. Nocny ostrzał miał być prowadzony spoza jej granic. Miniona noc była dla Palestyńczyków z Gazy najcięższa od 2014 roku. Gwałtownie wzrosła liczba ofiar. W nocy Gaza była bombardowana zarówno z samolotów, jak i z czołgów, które stały przy granicy z enklawą. W pewnym momencie rzecznik izraelskiego wojska potwierdził, że żołnierze weszli do Gazy i prowadzą ofensywę lądową. Kilka godzin później armia wycofała się z tej informacji. Wojsko oświadczyło, że prowadzi ostrzały spoza granic, a winą za zamieszanie informacyjne obarczyło tu, cytat, wewnętrzne błędy komunikacyjne. Nie zmienia to faktu, że dla mieszkańców Gazy była to najcięższa noc od 7 lat. Wiele palestyńskich rodzin z północy i wschodu enklawy, gdzie spadała większość pocisków, w popłochu całymi rodzinami uciekała z domów. W mediach społecznościowych Palestyńczycy błagali o pomoc i publikowali filmy z przerażającymi scenami, jakie rozgrywały się w bombardowanych domach. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że w nocnych nalotach zginęło ponad 20 osób, a łączna liczba ofiar od początku najnowszego konfliktu to 119. Po stronie izraelskiej zginęło dotąd 8 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na południowym wschodzie burze miejscami spadnie do 30 litrów na metr kwadratowy. Możliwy też grad. Przelotnie może padać w prawie całym kraju. Od 14-15 stopni na południowym zachodzie do 21 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sandra Szwab. Supernova Live. Słuchowisko, jakiego wcześniej nie było. Liczę ręce w locie, bo patrzę na to wszystko z góry. Czarna komedia w rytmie rap. Poważniej, wyraźniej. Tutaj, tutaj! Przybywajcie, ludzie mądrzy, ludzie odważni! Ale rewolucja to dzikie zwierzę. O nowej to hucie opowieść. Po 5 latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Norma, reforma, historia, poema! Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem. Dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:50. Trójka przed południem. Gabi Andrychowicz, zapraszam do 11:00. Rozpoczynamy od kilku ciekawostek ze świata. Najbardziej znana paczka z Nowego Jorku, czyli serial Przyjaciele, powraca. Pojawi się w specjalnym odcinku Friends The Reunion, a w sieci jest już trailer. W zeszłym roku ekipa przyjaciół ogłosiła, że wraca ze specjalnym odcinkiem It's Official, napisała Courtney Cox, czyli serialowa Monika na swoim Instagramie. To samo zdjęcie opublikowała Jennifer Aniston. Od zakończenia serialu mija właśnie 17 lat. Ostatni odcinek został pokazany w 2004 roku, premiera tego nowego, już 27 maja. David Lynch jako pan Wicherek, pogodynka, proszę. Mija rok. Dzień dobry, jest 11 maja 2020 roku i jest poniedziałek, powiedział nieco ponad rok temu David Lynch w swoim 30-sekundowym wideo opublikowanym na YouTubie. Od tamtego momentu amerykański reżyser udostępnił 365 raportów pogodowych prosto ze swojego domu w LA. Raport o pogodzie był debiutanckim filmem na kanale David Lynch

No to płyta nie powstawała aż tak długo. Ona była gotowa już do premiery. Znaczy mieliśmy wydać płytę w zeszłym roku, w maju, także to jest roczne opóźnienie, jeśli chodzi o wydanie, a materiał skończyliśmy na przełomie 2019, nagrywać 2019-2020 roku. Pandemia pokrzyżowała nam plany i czekaliśmy z premierą płyty. W międzyczasie wypuściliśmy 4 piosenki, czyli no właściwie to prawie już połowę płyty ludzie poznali słuchając naszych piosenek w radio i czy też oglądając nas w internecie. No na jesienią zeszłego roku wpadliśmy na pomysł, że skoro i tak jeszcze płyty nie wydaliśmy, wszyscy nie znają całego materiału, a mamy 5 nowych piosenek i to całkiem fajnych, to może wybierzmy 5 słabszych piosenek, które są nagrane na płycie i zamieńmy na te fajniejsze. I tak też się stało, więc tutaj pandemia akurat przysłużyła nam się. Myślę, że akurat dobrze się stało, że tych 5 nowych piosenek się pojawiło na płycie, bo przez to ona jest po prostu lepsza, wydaje mi się. I można ją podzielić na takie dwie części. Część przedpandemiczna i część pandemiczna. Która jest bardziej ostra, a która łagodna? Ta sprzed czy ta po? Nie, to są piosenki bardzo różne. I są dwie ballady napisane w pandemii, są też i utwory mocne napisane w pandemii, także nie można tego tak podzielić. Ja słuchałam wczoraj utworu Kruk i mam wrażenie, że gracie do takiego, wracacie do mocnego, riffowego, gitarowego brzmienia. W zasadzie nigdy od niego nie odeszliśmy. Po prostu piosenki, które były z naszych płyt lansowane w radio, były zawsze delikatne, bo radio nigdy nie chciało puszczać mocnych utworów, a na płytach naszych poprzednich też są mocne utwory, więc tego nigdy tego nie zarzuciliśmy. Za chwilkę usłyszymy premierowo Planety. To jest chyba jeden z tych łagodniejszych numerów, ale czy pochodzi z tej fajnej części, czy to jest ta jedna z tych nowych, dogranych piosenek? A to jest ta, tak, jedna z tych najnowszych piosenek, jedna z piosenek, które powstały pod koniec zeszłego roku, więc... Arturze, pandemiczne. Ciężkie czasy nastały, o czym wszyscy wiemy, dla artystów, dla muzyków. Natomiast jak będzie wyglądała promocja tego materiału? Gdzie was można będzie usłyszeć? Usłyszeć nas będzie można tylko i wyłącznie w internecie. Na razie nie mamy żadnych informacji na ten temat, gdzie i kiedy można by było zagrać jakieś koncerty. Nasza branża nadal jest zamrożona, więc i nie mamy żadnych sygnałów, nie wiemy nic na ten temat, kiedy będzie można wyjść i zagrać w plenerze koncert dla ludzi. Dzisiaj wielka premiera płyty, jutro premiera również utworu Planety. Powiedz coś o tym utworze, jak powstał, czy to ty napisałeś tekst? Tak, ja jestem autorem tekstu. No, to jest... Nie lubię opowiadać o piosenkach. Ja wolę, żeby ludzie słuchali piosenek i sami sobie interpretowali. Czasem bywa śmiesznie, bo interpretują zupełnie inaczej niż mnie się wydaje, że powinno się interpretować piosenkę. Ale to też jest fajne. No. Każdy może sobie zinterpretować po swojemu. Jest to piosenka o miłości. No, jest to historia, opowieść historii miłosnej. No, może ona nie jest zbyt optymistyczna, ale... Ale ładna, ale z tych ładnych. Ira powstała w 1987 roku, ile to już lat. Powiedz mi, jak tak sobie oglądasz publiczność na koncertach? Czy ona się zmieniła? Czy ci fani, czy też twoje fanki pozostają, to wierne grono od 1987 roku pozostaje? Czy towarzystwo na koncertach się zmienia? Ira nie powstała w 87 roku, tylko w 80, zdaje się, trzecim albo piątym, jeśli pamiętam dobrze, bo mnie wtedy jeszcze nie było w zespole. W 87 roku to ja się pojawiłem w zespole, a w 1988 roku zespół ten zadebiutował. Ale jeśli chodzi o publiczność, to... Tak mi podpowiedziały internety. No, ja nie można... Niestety w dzisiejszych czasach internety podpowiadają różne bzdury i naprawdę trzeba na to bardzo uważać. To jest tak, że publiczność... Ja mam wrażenie, że ta publiczność się nie zmienia, bo ja ciągle widzę uśmiechnięte twarze ludzi, którzy na koncertach, które oczywiście były kiedyś, bo teraz nie wiem, co będzie. Ludzie przychodzili i śpiewali razem tylko dlatego, żeby właśnie nas zobaczyć na żywo i razem z nami się bawić, razem z nami śpiewać nasze piosenki. Reagowali zawsze żywiołowo i to się, moim zdaniem, się to nie zmienia tak naprawdę. Jest trzy pokolenia już naszych fanów, co mnie tak naprawdę zdumiewa, że bardzo młodzi ludzie też przychodzą na nasze koncerty, słuchają naszych piosenek, chcą poznawać nasze nowe płyty, są naszymi fanami. To jest dla mnie dziwne, dlatego że no my się zestarzeliśmy, my troszkę inaczej myślimy o życiu i o swojej twórczości i jakby troszkę inne tematy poruszamy w piosenkach i nie udajemy, że mamy wciąż po 20 lat i wydawało nam się, że raczej te nasze utwory są skierowane do naszych rówieśników, bądź ewentualnie osób może jakieś 10 lat młodszych od nas. To wszystko. A tu nagle okazuje się, że mamy na koncercie 19 i 20-latki i oni skaczą, śpiewają i reagują na naszą muzykę fajnie. No to jest chyba największa nagroda, jaką mogliśmy dostać za tą naszą twórczość. Czas mija, czas ucieka, ale ten charakterystyczny, magiczny wokal Artura Gadowskiego pozostaje niezmiennie. Ten sam, czarowny. Artur Gadowski, moim Państwa gościem, była już teraz premierowo Planety z albumu, również premierowo ukazującego się dziś, jutro. Dziękuję Tobie i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, no i mam nadzieję, że będziemy mogli się zobaczyć na koncertach. Zanim przypłynie cicho noc, zanim neony zgasną, czy będziesz obok mnie? Kiedy jak ty opadnę z sił i za polarną gwiazdą w nieznany ruszę rejs, nie pytaj więcej, jak tam jest. Nad dachami miast nieśmiertelni, jak księżyce dwa, będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. Zasłoni oczy mrok i już cię nie zobaczę, czy będziesz obok mnie? Ławice planet porwą nas, zatopią w oceanie i nie zostanie ślad. Nie pytaj nad dachami miast nieśmiertelni, jak księżyce dwa, będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie nieśmiertelni jak księżyce dwa. Będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. Trójka. Program trzeci. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Wczoraj rozpoczął się festiwal Kultura Natura w Katowicach, współtworzony przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Moim Państwa kolejnym gościem jest dyrektor NOSPR, pani Ewa Bogusz-Mur. Dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry pani, dobry Państwu, a festiwal rozpocznie się dzisiaj. Ach, miałam, że wczoraj był pierwszy koncert, no ale no to tym bardziej w takim razie dziś rozpoczęcie festiwalu. Jedni świętują Noc Muzeów, Katowice świętują muzykę. W tym roku pod hasłem Tęsknota i pragnienie, pani dyrektor, według jakiego klucza wybierali państwo artystów na tegoroczną edycję festiwalu? Klucz mamy zawsze ten sam, a więc naprawdę szukamy wybitnych artystów, indywidualności, które mają bardzo dużo do powiedzenia w muzyce. I tym razem mam nadzieję, że państwo, nasza publiczność również nie będzie zawiedziona, bo oczywiście artyści są wspaniali i również się bardzo cieszymy, że po pierwsze udają się przyjechać do nas, ale też, że dwa ostatnie koncerty będą możliwe z publicznością. To już szósta edycja tego festiwalu do tej pory. Jakie wydarzenie szczególnie zapadło w pamięci pani i publiczności? Każdy festiwal ma swój własny temat i oczywiście jest dosyć specyficzny. Oczywiście zeszły rok był dla nas trudny, bo festiwal musiał być odwołany. Ten rok, ten Tęsknota i pragnienie, temat, który powstał jeszcze przed pandemią, ale wydaje się, że bardzo rzeczywiście wpisuje nam się w obecną sytuację, bo tęsknimy za wieloma rzeczami. Mam nadzieję, że tęsknimy również i nasza publiczność tęskni za wspaniałą muzyką i takie gwiazdy jak chociażby dzisiejszy koncert Maryn Alsop, wspaniała dyrygentka z naszą polską, już coraz bardziej pięknie świecącą gwiazdą Ewą Tracz, w wykonaniu takich utworów jak Wagnera, Tristan i Isolda, czy Prokofiewa, Romeo i Julia. No to właśnie, to jest to pragnienie miłości, które akurat jest w tej muzyce i to pragnienie wspaniałej muzyki, które mam nadzieję będzie przyświecało wszystkim koncertom, które będą odbywały się przez następny tydzień. Czy wszystkie koncerty odbędą się z publicznością? I czy niektóre będzie można oglądać także online? Wszystkie koncerty będzie można oglądać online, więc tutaj bardzo zapraszam na nasze strony nosp.org.pl. Dzisiejszy koncert jest bardzo specjalny, jeszcze bo będzie go można obejrzeć na Medici TV, to jest trochę taki Netflix muzyki klasycznej, więc dotrze do jeszcze większej ilości osób i fanów zarówno Maryn Alsop, jak i fanów już Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. A ostatnie dwa koncerty, i to tutaj mówię o koncercie Orkiestry AUXO i Concerto Köln, które będzie miało jeden 21 maja, drugi koncert Concerto Köln ma miejsce 22 maja, więc w sobotę. Te dwa koncerty już na zamknięcie festiwalu będą możliwe z publicznością, więc bardzo zapraszam, można już kupować bilety. Mam nadzieję, że spotkamy się z wieloma z państwa właśnie już w naszej pięknej sali. Pani Ewo, a tak osobiście na jaki koncert czeka pani ze szczególną niecierpliwością? Ja prawdę mówiąc, ten dzisiejszy koncert dla mnie bardzo taki wyjątkowy, dlatego że pierwszy festiwal ma to jest wszystkie festiwale, mają ten moment, kiedy się długo, długo planuje i w bardzo krótkim momencie jest bardzo intensywny moment przeżywania i to otwarcie zawsze ma w sobie dużo, dużo emocji, więc jest wyczuwalna już w całym, że tak powiem, budynku i wszyscy chodzimy dosyć bardzo podekscytowani tym, że wieczorem otwieramy festiwal. Więc z tego chociażby powodu jest to dzisiejszy dzień, jest bardzo wyjątkowy już tu dla nas. Wszystkich serdecznie zapraszamy, wszystkich państwa. Festiwal Katowice Kultura Natura, przypomnę, współtworzony, współorganizowany przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Pani dyrektor Ewa Bogusz-Mur była moim państwa gościem. Wielkich emocji pani życzę i fantastycznych doznań podczas festiwalu. Dziękuję bardzo i wszystkich państwa zapraszam. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Nie chcę zasypiać już, męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. masz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Program trzeci. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że ja cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać, aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się ciebie. kiedy stracę, kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o Słuchają Państwo, drugi przed południem, 20 minut, ze stołu do 11. Dziś niemal w całym kraju startuje Noc Muzeów, a właściwie Weekend Muzeów. Z małym zastrzeżeniem, nie dotyczy Krakowa, tam wydarzenie przesunięto na 21 maja. W Poznaniu zaś całkowicie odwołano. Wrocław zaprasza głównie wirtualnie, natomiast po Warszawie będzie kursował autobus z napisem z literą M, który rozwiezie Państwa po różnych instytucjach, po różnych muzeach. Między innymi dowiezie Państwa do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, które to muzeum zaprasza na filmową Noc Muzeów. To wyjątkowe wydarzenie. Na nie już teraz, mam nadzieję, zaprosi pochodząca z Państwowego Muzeum Etnograficznego pani Małgorzata Jaszczą. Dzień dobry pani. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. No właśnie, co Muzeum Etnograficzne przygotowało na tę szczególną, długą, bardzo i kulturalną noc? Tak, ja oczywiście zapraszam Państwa na spacer z filmem etnograficznym, ponieważ hasło tegorocznej Nocy Muzeów to spacer ze sztuką. My tutaj postanowiliśmy się troszeczkę dostosować, ale w każdym razie postanowiliśmy pokazać nasze różnorodne produkcje filmowe, wyciągnąć je wszystkie właśnie taką z czeluści archiwalnych i zaprezentować filmy, które były realizowane na przestrzeni od końca lat 60. do dzisiaj, więc jest to kilkadziesiąt lat i kilkadziesiąt jakby naszych lat historii filmowej, ale też chcemy pokazać nasz jedyny film przedwojenny, który ocalał no właśnie z czasów wojennych, z roku 1939, taki film reklamówka. Też będziemy go prezentować na sali kinowej przed projekcją filmów, tak jak było to pokazywane przed wojną w Warszawie, właśnie w kinach, przed projekcją filmów. Ale startujemy już dzisiaj. Dzisiaj o godzinie 19:00 odbędzie się rozmowa naszego dyrektora, pana Roberta Zydla, z antropologiem filmu Sławomirem Sikorem. I chcemy właśnie wprowadzić takie wprowadzenie teoretyczne właśnie do tej nocy filmowej dla zainteresowanych, bo rozumiemy, że być może to będzie hermetyczna rozmowa, ale liczymy na to, że jednak znajdzie swoich zwolenników. Także dzisiaj panowie o 19:00 będą rozmawiać, czym jest ten film etnograficzny, więc wszyscy zainteresowani zapraszam i tutaj już cała Polska może słuchać, bo oczywiście, żeby zobaczyć na żywo, zapraszam oczywiście do przyjazdu do Warszawy i do odwiedzenia naszego muzeum. Pokazujemy film rzemieślnicze, prezentujące różnorodne technologie rzemieślnicze, też obrzędowe, pokazujące różne zjawiska, takie, których też już nie ma, więc będzie bardzo filmowo. Filmy będą właśnie od parteru po ostatnią kondygnację wszędzie, z Polski, ze świata, więc po prostu najbardziej filmowe muzeum w Polsce. Pod takim hasłem reklamujemy tę naszą noc muzeum. Dokładnie, dlatego że te projekcje odbywać się będą właściwie we wszystkich salach Muzeum Etnograficznego, a nie tylko w sali kinowej. Tak, oczywiście, tak jak powiedziałam, będą się odbywać we wszystkich przestrzeniach. Oczywiście w sali kinowej no może będzie najbardziej komfortowo, bo będziemy wyświetlać na dużym ekranie. Mamy bardzo ładną salę kinową, dobrze wyposażoną. W innych przestrzeniach te filmy będą wyświetlane na monitorach z projektorów. My oczywiście mamy tego świadomość, że Noc Muzeów to jest taka przepływowa, ludzie wchodzą, wychodzą, ale też liczymy na to, że ludzie się zainteresują naszymi filmami, bo wiele z nich też pokazujemy na kanale Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, kanale YouTube. i też część z nich można zobaczyć, ale myślę, że jednak jakby takie spotkanie właśnie z tym żywym filmem z muzeum, ale też i z wystawami, bo oczywiście one będą również w przestrzeni wystaw, no, na przykład na wystawie afrykańskiej będziemy pokazywać filmy związane z Afryką, filmy realizowane w Afryce, filmy też takiego etnografa Jacka Oleńskiego, od którego w zasadzie zaczęła się era tego filmu etnograficznego, również w naszym muzeum, więc oczywiście też tutaj dostosowujemy jakby te filmy do konkretnych przestrzeni muzeum. Domyślam się, że pani obejrzała wszystkie te produkcje. Czy ma pani jakieś ulubione spośród tych wszystkich filmów? Będzie to trudno powiedzieć. Ja akurat w tym roku realizowałam taki projekt 7 spotkań, 7 historii, podczas którego powstało 7 filmów i podczas Nocy Muzeum będzie się premiera kinowa, tak bym powiedziała, bo one są oczywiście udostępniane na kanale YouTube. Więc no tutaj przyznajmy, że tego, że ja uczestniczyłam w tej produkcji, też jestem bardzo ciekawa tego efektu sali kinowej, bo jednak wiemy, że zupełnie czymś innym jest oglądanie filmu w kinie, a czymś innym no jednak na monitorze komputera, czy też jakimś właśnie telewizora. Więc tutaj też z niecierpliwością oczekuję no właśnie tej projekcji. Później po prezentacji tych 7 filmów, takich krótkich, 10-minutowych, które prezentują no głównie rzemieślników, takich współczesnych, ale też w odniesieniu do naszych archiwalnych filmów. No zapraszam tutaj wszystkich bardzo serdecznie do obejrzenia tego. Jeśli ktoś nie może przyjść, to na kanale właśnie na playliście 7 spotkań, 7 historii, ale też po tej projekcji odbędzie się debata ze mną, z realizatorem tych filmów, Grzegorzem Szczepaniakiem, Mariuszem Raniszewskim i panią Justyną Laskowską od Finowską, naszymi pracownikami. Będziemy rozmawiać o takiej filmowej kuchni, o tym, jak my te filmy realizujemy, po co my je robimy, bo też no, chcemy też powiedzieć, że nie każde muzeum realizuje filmy. To nie jest taka działalność, która jest przypisana każdemu muzeum, nawet etnograficznemu. No u nas już jakby są długie tradycje od roku 67, kiedy powstał pierwszy film. No od tego czasu staramy się coś dorzucać, więc to już jest kilkadziesiąt lat no, właśnie tych realizacji w różnych technikach, bo też technika analogowa, później technika wideo, w tej chwili technika cyfrowa, więc później tutaj też możemy zobaczyć i takie różnice również technologiczne, nie tylko temat, ale w zasadzie no, będzie taka różnorodność i przekrój tej działalności filmowej. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, pani Małgorzata Jaszczołt. Tam zapraszamy oczywiście i w ogóle wszystkich państwa do wzięcia udziału w Nocy Muzeów. Start już dziś wieczorem. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego pani. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie. słuchają Państwo Trójki przed południem. Teraz będzie trochę straszno. Coś dla miłośników filmów grozy. Od niedawna możemy oglądać w sieci złożone z bardzo krótkich odcinków kanadyjski serial Terror 404. O nim z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Wiem, że bliskie ci jest kino gatunkowe, lubisz mroczne opowieści i dzisiaj też o takiej porozmawiamy, tyle że w odcinkach, tak? Tak jest. To jest kanadyjski serial pod tytułem Terror 404, w oryginale wyświetlany w kanadyjskiej telewizji. To jest 15 bardzo krótkich, trwających od mniej więcej 8 do 17 minut. Odcinków, tak? Tak. 15 krótkich historii, które łączy po pierwsze groza i po drugie też obecność nowej technologii w życiu bohaterów, która okazuje się dla nich dużo bardziej zgubna, niż mogliby się tego spodziewać. Ten tytuł Terror 404 kojarzy mi się chyba słusznie z błędem internetowym. Tak, to jest bezpośrednie nawiązanie do Erroru 404, z tym, że tutaj mamy to dodane te, które sugeruje nam, że to będzie też Horror 404. Aha. To są takie krótkie, pomysłowe historyjki. Każda z nich ma zupełnie innych bohaterów i opowiada zupełnie inną historię, nawiązującą też do innego podgatunku horroru. Więc mamy na przykład opowieść o nastolatkach, które pobierają aplikacje do wywoływania duchów i na przykład opowieść o pielęgniarce, która dowiaduje się, że będzie musiała pilnować ciała zmarłej pacjentki przez całą noc. I każdy właśnie odcinek wprowadza nam innych bohaterów, którzy stykają się z czymś, z czym wcześniej nie mieli do czynienia, co jest też właśnie związane z technologią i orientują się, że być może to wszystko nie działa tak, jak powinno i być może jest w tym jakaś dawka grozy. Ten serial jest bardzo ciekawy pod tym względem, że mam wrażenie, że przypomina troszeczkę takie opowieści snute przy ognisku przed snem. Ma taką aurę strasznej historyjki, którą opowiada się po to, żeby nastraszyć przyjaciół lub znajomych. Serial już jest dostępny na jednej z platform streamingowych, no ale właśnie, ponieważ są to krótkie odcinki, to od razu jest ich więcej? Tak. Pojawiają się co piątek dwa nowe odcinki, które będzie można obejrzeć w dany weekend. One oczywiście zostaną też na serwerze, więc gdyby ktoś chciał zacząć oglądać za tydzień, dwa czy za miesiąc, to jak najbardziej wszystkie te materiały będą dostępne. Czyli będą się kolejne odcinki pojawiać aż do lata. Tak. Wydaje mi się, że właśnie jest to idealna forma horroru dla miłośników gatunku, ale też dla osób, które może niekoniecznie mają z tym gatunkiem dużo wspólnego. I całość myślę, że powinna się bardzo spodobać miłośnikom na przykład Strefy Mroku albo Black Mirror, wyraźnie do tych seriali nawiązują. Słuchają Państwo Trójki przed południem, 7 minut, tyle zostało do 11. To znak, że na nas już czas. Ryszard Jaźwiński z fajnym filmem powróci wraz ze mną po 9 w poniedziałek, a my tymczasem uciekamy świętować i celebrować Noc Muzeów. Gabi Andruchowicz, do usłyszenia już po weekendzie.